को जोड़ दूं मेरी वफा बेशक न कर तू ऐसी मैं बेघर ही सही दीवाना एक पागल सही मैं प्यार हूँ सहरा में भी बाहर हूँ मैं आजाद हूँ इस दौर की आवाज हूँ बाहों में खड़ा हूँ राहों में हम दोनों एक जहाँ हो जाए ऐसा नम मेरी हम राज बन तू भी सबा का साज बन आ गुनगुना एक गीत कोई प्यार का मुझे गले लगा सबा भी तुझको दे यही सदा की आवाज हूँ मैं ओ ये ओ